राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 मई 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक ब्राह्मण था, वो कथा करता था कथा, तो वहां एक लड़की शांत हो गई। वहां कुछ दुर्गति में थी, तो वह कहो भाई तुम देख जा, मैंने तुम मंदिर जा, तो कह आज आप आओगे तो मैं सामने रहूंगी। तो परमात्मा की तरफ नहीं करते, अगर परमात्मा की तरफ करे तो आपको सब दिख जाएगा। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं की तरफ आपकी दृष्टि है, इस वास्ते अनुत्पन्न वाला तत्व दिखता नहीं। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं से अलग हो जाए आप तो अनुभव तत्व दिखेगा। जैसे ये शरीर है, हमारे में दो चीज है, एक शरीर है एक शरीर में रहने वाला है। तो शरीर में रहता नहीं है पर शरीर में दिखता है, तो शरीर में दिखता है वो चेतन है, वो शरीर या जड़ है। इस जड़ का महत्व ज्यादा दिया आपने, चेतन को कीमत कम नहीं है, इस बात से चेतन समझ में नहीं आता। अगर आप चेतन को कीमत ज्यादा दे तो समझ में आ जाएगा। मेरी वाणी में कमी हो तो शाम बना दे सुनता देगा। यह बात है आप केवल दृष्टि संसार की तरफ रखते हो, परमात्मा की तरफ दृष्टि दे रहते। परमात्मा की तरफ देख रहे, परमात्मा आपको प्राप्त है, प्राप्त है, पर दृष्टि आप देखते नहीं। एक ब्राह्मण था, वो कथा करता था कथा, तो वहां एक लड़की शांत हो गई। वहां कुछ दुर्गति में थी, तो वह कहो भाई तुम देख जा, मैंने तुम देख जा, तो कह आज आप आओगे तो मैं सामने रहूंगी, आप देख लेना। जो आया जो वहां देखोगे भाई देखे कौन तो वो तो सामने ही आप देखे कौन। तो वो प्रेत अवस्था में ही, तो आप नहीं देखो मैं क्या करूं। बाकी तो मेरे सामने आई है, अपने जब आया अपने सामने आई तो आप देखा ही नहीं मेरे तरफ। इस तरह से परमात्मा की तरफ आप देखते नहीं, देखे तो दिख जाएंगे। शरीर में मैंपन मेरापन है, तीन बात है शरीर में, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, तीनों बातें नहीं है। शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, अवस्था आपके लिए नहीं है। शरीर दुनिया की सेवा करने के लिए, आपके लिए शरीर नहीं है। यह बात आपको नहीं मालूम देगी, पक्की बात है। आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए भी नहीं है, कोई काम कर रहे हैं आपके, जो केवल सेवा करने के लिए है, शरीर आपका काम का नहीं है। पर शरीर को ही आपने अपना काम का समझ रखा है, अब देखते ही नहीं परमात्मा के साथ। शरीर केवल सेवा करने के लिए है, सूर सूर कांति नहीं, आपके लिए है ही नहीं, पक्की बात है। तो आप शरीर की तरफ देखते हैं, आत्मा की तरफ नहीं देखते। जैसे जूता गांठने वाला, कितने लोग पटड़ी काम है दूसरी, क्योंकि बड़े वही प्याग है, इसलिए आप शरीर की तरफ ही देखते हैं। शरीर में जो ये विभूति है परमात्मा की, वो देखो तो उसी में परमात्मा है। शरीर में आप अपने को देखो तो अपने उसी में ही परमात्मा है, जरूर दिखेगा, पर अपनी तो अपनी तरफ ही देखते। आप शरीर से अलग हो, जितने अगर अलग न हो तो 84 लाख जोड़ी आपने कैसे पाओगी, उन शरीर में आपके हैं। तो जब कुत्ते गधे आदि शरीर में गए तो शरीर हो गए, ऐसे मनुष्य आए तो हम शरीर हो गए, आप शरीर हो गए, आप शरीर नहीं हो, क्यों? शरीर तो छूटेगा, जो मिलती है भी छूट जाती है, वो चीज हमें नहीं होती। आप बात जोर से समझो, आप दूरी बहुत प्रबल, दो बातें हैं, दो बातें खास प्रबल है। आए तब आप क्या लाए थे, जितने बैठे सब देख लो, आए जब आप क्या लाए थे, जाओगे तब आप क्या ले जाओगे, साप चेत हो जाए, आप होश आ जाए, होश जाए तब आप कुछ नहीं लाए, जाओगे तब कुछ नहीं ले जाओगे। तो यहाँ की चीज आपकी नहीं है, आपकी चीज साथ लाते और इनको साथ ले जाते, ना लाए ना ले जा सकते, तो आपकी चीज है ही नहीं, उनको अपनी मान लिया, या भगवान कैसे दी गए। जूती घाटने वाला जूती की तरफ ही देखता है, कौन है कैसा है, तो ठीक है। तो आप शरीरों की तरफ देखते हैं तो परमात्मा देख दिखे, शरीरों की तरफ न देखो तो परमात्मा दिख जाए। शरीर जड़ है, आप चेतन हो, आप जानने वाले हो, शरीर आपको नहीं जानता, आप शरीर को जानने हो, शरीर आपको नहीं जानता, आप शरीर को जानते हो, आप जानने वाले हो, जानने में आने वाले आप नहीं हो, आप जानने वाले हो। शरीर मिला है उसे एक हो जाते हो, शरीर को बुखार आया, मेरे को बुखार आ गया, आपको कैसे बुखार आ गया, शरीर को बुखार आया आपको कैसे आया, आप चेतना आप शरीर में नहीं हो, शरीर को आया बुखार, आप अपने माध्यम मेरे बुखार आ गया, ऐसा शरीर के साथ में एक हुआ, एक तादाद में एक, इन बात से आप जानते नहीं, आप शरीर नहीं हो, शरीर तो छूटते रहते हैं, शरीर छूटेगा कि नहीं, ये मिला हुआ है, मिलता है छूटता है, वो अपनी चीज होती ही नहीं, नियम है नियम पक्का कि जो मिलती है बिछुट जाती है वो अपनी चीज नहीं होती, आती है जाती है अपनी नहीं होती, जन्मता है मरता है वो अपना नहीं होता, उत्पन्न होता है नष्ट होता है वो अपना नहीं होता, अपना तो वो है जो पहले भी साथ में था, अब भी साथ में है, फिर भी साथ में रहेगा, ऐसा भगवान है। मिलता है बिछुट है आप कैसे हो, आप कहे ही नहीं, आपका वही नहीं हो, है ही नहीं, उसको आप अपना समझते हैं, अब देखिए कैसे। तीन बात बताई गिनती ने, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं और शरीर मेरे लिए नहीं। शरीर संसार के लिए है, शरीर संसार के लिए है तो धन आपके लिए कैसे हुआ, घर आपके लिए कैसे हुआ, संपत्ति आपके लिए कैसे हुई, कुटुंब आपके लिए कैसे हुआ, आपके लिए है ही नहीं है। ये केवल उपकार करने के दूसरों के लिए, पैसे वो दूसरों के लिए, धन संपत्ति है दूसरों के लिए। अब दूसरों के लिए है आप अपनी मान लेते हो और कब्जा कर लेते हो, ये बड़ा भाई दोष है। कब्जा मत करो। एक जगह गाड़ी में बारात जा रहे थे, बारात 100 आदमी थे, 100 आदमियों का ले पुलिस आग बना लाए तो 100 में 5-10 ही ज्यादा लाए थे, पर मैं लेने लगे आप ही आप एक मैं भुगत ले जाऊ एक पूरी तो 100 पूरी चलेगी लड़की भूखरेंगे सी ज्यादा ही बंदे मैं भूखा नहीं ले जाऊ ऐसे होंगे मैं भूखा तू तो भूखा ले जाए तो 5-10 आदमी और जीत गया। आदर्श हो रही है मैं भूखा नहीं जाऊ और मैं ले जाऊ कोई नहीं तू तो भूखा नहीं ले जा केवल इतनी बात हो जाए तू भूखा नहीं जा एक मिनट छोड़ दो खबर जगह में एक छोड़ दो 10 मिनट खाओ 9 मिनट खाएगा तो कई जीव ले 5-10 आदमी और जीव ले पर वो भूखो नहीं रह जाऊ एक पूरी एक पूरी थारे एक एक हुई 100 पूरी में 100 पूरी एक पूरी में जो कहने पाती है भाई आदर्श बड़ी सबरी सब क्या बात हो रही। यहां आने वाली चीज क्या है, जैसे 100 पूरी बरातियों के लिए लाए ऐसे यहां देने वाली चीज आपके लिए है ही नहीं। यहां लोगों को देने के लिए आपको ज्यादा है तो ज्यादा दो, कम है तो कम दो, नहीं है तो मत दो, है तो दो ज्यादा। यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम अधिकं योगि मन्येत सस्तेनो दंड मर्यते। आप जितना खाओ उतना आपका है, आप पैरो उतना आपका है, जितने में बैठो सो वो है, इससे सिवाय जो है वह दूसरों की है आपकी नहीं है। आप संचय का तो ये बेईमानी है, ये वादा नहीं है, ये बेईमानी दंड है, सब वो दूसरों की है आपकी नहीं है, दूसरों की है उसको अपनी मान लिया। अब बेईमानी आदि अशुद्ध कैसे हो, सत्संग करने वाला ही बेईमान होगा तो ईमानदार कौन होता। सत्संग करने वाले भी बेईमान होंगे तो ईमानदार कहां से लाओगे बताओ, कहां खाने वाला, सब बेईमान है जो अपने ईमानदार सब बेईमान। लिखा गीता में सस्ते न भागवत में आया है, सस्ते न वो चोर है, डंडा पड़ा मैंने जो चोर न पड़ा वही डंडा पड़ना चाहिए। यावत ब्रियेत जठरम जितने चेट बढ़ जाए जितने हमने पहले जितने बैठा है तावत सत्व उतने आपका है, अधिक योगी बन जाए था अधिक वो मारा था मारा मानता है, सस्ते न चोर है दंड मर रहा थी डंडा पड़ेगा दंड मर रहा थी दंड पड़ना चाहिए उसके। तो आप नहीं मानो ही क्यों, वास्तव में शरीर भी आपका नहीं है संसार का है, तो संसार के शरीर के लिए आपके लिए मैं उतना खा लो अधिक को अपने मत मानो पड़ा है पास में मैं दूसरा भूखा उसमें दे दो कैसा वैसे पा दो नंगा को पा दे दो मेरे को जोर जरूरत है थोड़ी होती वो भी और दे दो और दे दे मेरे पास मैं देता नहीं तो और पानी भी कह दू और इतना और बुखार आएगा सब आपको कह दू मैं खुद भी अपना ज्यादा नहीं रहता तो आपको ज्यादा कैसे दे दूं? आपके भोग आप ले जाओ, मुझे भोग जाओ, मुझे कपड़ा दे जाओ, खुली है। क्योंकि वरी वैसे है, वरी है चीज हमारी है ही। मैं खा पी सकता हूँ, पैर सकता हूँ, ठहर सकता हूँ, सो सकता हूँ, इतनी जगह है, इतनी है। अधिक जो अधिक को अपनी मानता है वाले है, सस्ते नस्ते नो चोर है, चोर चोर चोर चोर है, दंड मारे दंडा पड़ा नहीं है, दंड मार देती दंडा पड़ा थे जो चोर जो अपने में दंड मारती है। अरे क्यों मानते हो अपना? अगर ये ईमानदारी आप कर लो तो परमात्मा दीड़ लग जाए। मैं बेईमानी करते हुए काम है तो कैसे नहीं है, साफ देखने लग जाए बेईमान हमें नहीं जाए। आप कभी ये मैं भाई सब गई, सब गई बात एक कायदा है। ये कायदा भी आपके लिए और मेरे लिए ना हो, ये नहीं है। पुरुषों के लिए बच्चों के लिए आ नहीं है, सब के लिए एक कायदा। यावत भेद दशरम तावत होतो रहेगा। अधिक यो भी मन अधिक को जो मानता है सस्ते ना चोर है, और डंडा बना थे चोर है बड़े बड़े। तो अधिक को अपनी मत मानो, ये अपने नहीं मानोगा तो साफ दिखना जाएगा। अब बेईमानी को पकड़ो तो कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। सच्चे हृदय से शरीर भी मेरे लिए नहीं है, तन भी मेरे लिए कैसे है? पास में चीजें हैं वो मेरे लिए कैसे है? मैं जिंदगी बहुत समझती मेरी है, जिंदगी थोड़े बैठे कुत्ते की अपनी है, कुत्ते की भी यहां से उठा तो बहुत ज्यादा बैठ जाएगा। आप सुना नहीं सोते, आप यहां सोता यहां उठा दिया वहां सो जाएगा, काट सकते हो कैसे देखो कौन निकाल हुआ है सीधा बैठे तुम्हारी। तो आप वो तीन चीज है यदि आपका निर्वाह हो जाए अभी कहो जो भी मैं नहीं है तो सस्ते हैं लोग दंड मार लेते। यह बात निर्वाह तीन चीजों को अपने मत मानो, परमात्मा की है, ठीक हो जाएगा एकदम। बेईमानी है वह बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। छोड़ जाओगे छा जाओगे तो फिर यहाँ की है, यहाँ की पड़ी हुई है, आऊंगा वो आपको खबर दे देगा। मैं चला जाऊँ तो मेरा बर्ताव करेगा, वो सब है किसी व्यक्ति का नहीं है। सब आने जाने वाले, आने जाने वाले बाहर रोटी खाएंगे बस जाओ। साध कुछ नहीं देगा और लाए कुछ भी नहीं, ये दो बातों पर विचार तो होगा। क्या लाए थे साथ में है, क्या ले जाओगे? दो जवाब दो कोई मेरे साथ में क्या लाए थे, ये क्या ले जाओगे? तो यहाँ पे चीजें यहाँ की है, आपकी नहीं है, और उनका मेरी है कि मेरी नंदा पड़ेगा दंड मर रहती हमारी नहीं है। हमारे काम मरता हुए हमारे काम वैसे में भूखा हो तो उतना दुश्मन है, उसको चुपचाप दे दो। मैं लिया ये नहीं है बीमार है और ये चीज तो नियम वस्तु हो मेरा तो भी मेरे समझ पाए। क्या बात है, फिर देखो आनंद भाई नहीं, शरीर अपना नहीं है। अपने शरीर को रख सकते हो तो रख नहीं सकते, आप कैसे हुआ? अपने आपको अधिकार ही नहीं है, क्यों आपका है ही नहीं, कैसे रख लोगे? है ही शरीर आपका नहीं है, संपत्ति आपकी नहीं है, ये सब हमारा सब अपने लिए। ये रहेगा नहीं, एक कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं, कितने उद्योग कर दो आप नहीं चलेगी। ये तो यहाँ रहने के लिए ही है, सात वर्ष जाएगी यहाँ पर ये रहने वाले कमरा है। अब अगर हमारा कमरा कहते हो बस हल जाओगे रहने के लिए है, ऐसे यहाँ अपने काम करने के लिए है। ये चीजें अपनी नहीं है, बिल्कुल अपनी नहीं है, हृदय से मानो अपनी नहीं है। कमाओ रक्षा करो, या जो भूखा हो दे दो, भूखा उनको मैं दिया ये नहीं, उसकी चीज को दे दो, भाई कपड़ा बाटा कपड़ा दे दो, दूध भरी दूध दे दो, भाई खासा उसे दूध दे दो, आप क्या अवस्था होगा आप ले लो, दूसरे अवसर दे दो, दे दो बस पड़ी है अपनी नहीं है, अपने छोड़ जाना है। तो साथ लाए नहीं साथ ले जाए के नहीं, दो बातों को विचार करो आप, दो बातों को खूब गहरा विचार करो, क्या साथ में लाए है क्या साथ में ले जाएंगे। भगवान अपना है, साथ में लाए थे साथ में ले जाएंगे, तो साथ में रहेंगे, नरकों में जाओ तो रहेंगे साथ में, आप स्वर्ग में जाओ तो भगवान रहेंगे, बैकुंठ में जाओ तो भगवान रहेंगे, मृत्यु भगवान तो भगवान रहेंगे, सर्व से सहमति संदर्भ सब कहते हैं मैं हूं। तो भगवान अपना है, अपना है और अपना है नहीं भाई, हमारे साथ रहते ही नहीं। ये दूसरों की सेवा करने के लिए आपको चीज सौंपी गई, आपने के लिए कब्जा, ये उचित है क्या? सदाबत देने के लिए कहते हैं ये चीज सदाबत देनी है, आप कर लो कब्जा उस पर, लेना पड़ेगा जो भूखा मान दे दो, प्यासा हो जो दे दो, कपड़ा नहीं कपड़ा दे दो, निर्वाह भी कर दो वही कर ले, सब खाक है ऐसी यहाँ भी आने की। आपके साथ में कौड़ी एक चलेगी नहीं, क्योंकि आपकी है नहीं फिर चलेगी, तो उपकार के लिए दोनों के लिए है, ये सिद्धांत है। इस बार से तुझे सेवा में दे दो, सेवा में लगाओ, बिल्कुल सेवा में लगाओ, कैसे अपनी मानोगे? क्या ये आपकी है? शरीर आपका है, थोड़ा गोरा कर दो, थोड़ा बदल दो, थोड़ा बीमार हो तो बीमारी छोड़ दो, छोड़ दो, कर सकते हो तो फिर आप बढ़िया हुआ, अब कर सुधार करो, थोड़ा सुंदर बना लो, आप है ही नहीं चाहिए, आप कैसे कर सकते हो? छोड़ना पड़ेगा ही, सच्ची बात है, एकदम छोड़ना पड़ेगा ही, वो आप है ही नहीं, भगवान नहीं छोड़ना पड़ेगा, भगवान साथ रहेंगे, वो आप गए भगवान ही आप अंश हो, ईश्वरांश जीव सी, तो भगवान को बड़ा मानो, इतो फल का दुखी हो इतो जीतो, चीजों में ही नहीं है भगवान मेरे, भगवान का मैं हूं भगवान मारा है, ये दो बात कर दो, भगवान मेरे हैं है, मैं भगवान का हूं, ईमानदारी सच सच्ची बात है, खराब बात नहीं है, ये एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, मेरा मानते हो दंड होगा सर, दंड मर रहती, दंड मर रहती, इस वास्ते सब चीज सिरोड़ी है, सच्ची बात है, आपको पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, अपने मानते ही नहीं हम, ये तो सब संसार की सबके हिस्से की चीज है, तो अपने में से दे दो, जो सामने आ जाए, आपके सामने आए कोई हजू नहीं होगा, तुम क्या करेंगे? सच्ची है क्या? तरह में पूछो, शंका पूछो, ऐसी मान तो परमात्मा दिखेंगे। ईमानदारी ईमानदारी करीब केवल बेमारी छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो, बेईमानी ईमानदारी रखो ठीक हो जाएगा। ईमानदारी करोगी हमें डंडा पड़ेगा, दंड मर जाती क्यों दूसरी कब्जा रहेगा नहीं, कब्जा तो आपका रहेगा ही नहीं, डंडा रहेगा डंडा वो बोले कब्जा चीज रहेगा नहीं, तुम्हारी है नहीं कैसे रहेगी, तुम्हें छापा मारा है धरना पड़ेगा, वो मार मार पड़ेगी आपके तो मिली भी चीज मान लें क्या वो साहूकार होता है, साहूकार ये हमारी नहीं है। अब किसका पता नहीं, जो भूखा उसे जो पैसा उसे जो नंगा उसे कपड़ा उसमें मैं दिया ये नहीं है, तुम्हारी चीज लो भैया। वृंदावन में बताइए माई थे और साधु को रहे तो गति जिसमें बच्चे ने सजाने सब वो बेटा जी मानते आ जा रहे तेरे माधु भी ले जा, तेरी माधु को ले जा आ जा ले जा तेरी तेरी माधु को ले जा साधु रे कर बोल रहे आ जा ले तेरी माधु को ले जा माँ भाई तुम्हारी चीज है भाई लो जितनी आवश्यक है आप लो गाँव में आवश्यक है वो भी रात में सौ छोड़ना है सब छोड़ना है ये बात सच्ची है तो मान लो उसको स्वीकार मान लो। सब धन छोड़ने के लिए मैंने कहा नहीं कहता चौंकते हुए देखो पर भूखा हुए भगवान जरूर दे दो, प्यासा हुए जरूर पिला दो, नंगा भूखे कपड़ा दे दो, ज्यादा लगता तो कपड़ा दे दो, मामल दे दो बढ़िया वही में टाट दे दो कुछ निर्वाह मैं भी लो निर्वाह तुम भी लो तुम भी टाट लो निर्वाह नहीं भाई निर्वाह तुम पे ले जाओ हम मिल जाओ ये तो यही रहेगी रहेगी ले जाओगे करो ठीक हो जाए सब काम ठीक हो जाए बेईमानी मत करो ईमानदारी से अपनी चीज को अपनी मान लो वो भी पेट भरने के लिए कब्जा करने के लिए नहीं सब व्यवहार की बात बताई सब यहां पर विवेक जैसा हूं अधिकम योगी में इस वास्ते सबकी सेवा करो, ये मनुष्य कर सकता है सेवा, वृक्षों से भी ले सकते हैं, पशुओं से भी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जट ले सकते हैं, सेवा ले सकते हो, कर नहीं सकते चाहे कर नहीं सकते आप कर सकते हो, आपका जिस समझ है उतने आप रख सकते हैं विश्वास है अपने अपनी चीज अपने मन को सौंप दे दो आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी आनंद तब नहीं सुनाएगा अब नहीं सुनाएगा नौ मिनट आ गए ऊपर नौ मिनट आपका नहीं है कितना ठहराओ अपने पुण्य देने का पुण्य होगा आपको मकान है गीता प्रेस है पुण्य आपको होगा क्योंकि आप, आपको दे दिया हम आपके अधिकार पर है आप जितना वो ठहरा दोगे उतना पुण्य आपको होगा मेरा मुफ्त में पुण्य होता है मेरे तीर्थों पर स्थान देने का महत्व होगा इतना बड़ा मौका है कभी कभी साधु आ जाते वहां मठ पर जाता तो मारते मारते भाई भूखी आ जाती तो कहता एक टाइम भूखी रही है मेरे नाम प्रयास करे उसमें ज्यादा माता में इसका पसंद हो जाओ पसंद शाम को बनाकर खा लो आपको पुण्य होगा सद्यवत कही आप लोग जो है उसको होगा मैंने सुनी तो मकान देने का मतलब आप होगा क्योंकि हमें आपको दिया हुआ है आपका अधिकार में है।